بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. درس مزيمة الشرح كتب مدينة كتب شهرم درس شهرم أستاي الدرس الرابع. موضوع كمون بوز أي باب هوي صرفي أي باب تفاعلا تفاعل يتفاعل تفاعلا تفاعلا مصدر شه گفتم که در کتاب خون مصدر ذکر میکنن وقتی که صرف های فارس را گفته با به تفاعلا نگاه کنین. من امثلته تدارک تعامل تعاون. تدارک به معنای لحیق میآید و تعامل معامله کردن و تعاون نصرت دادن یاردم کردن و تعاون علی البر و تقوا ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. يعني يركم مكنين سرتين دار تقوى و يعني دار نيكي و يردم لكين دار گناه. تدارك همچنين اگر معنای دیگر شنه کی بگیم تدارك القوم در همین باب خما اگر تفاعل ده کی وقتی استفاده کنیم میگیم تدارك القوم يا قوم يا قوم دیگر هستن لاحق بعضهم بعض. یعنی کی چی میگه تدارك شيء يعني ادركه. انا خلاصه خیلی مثالا میگه که حرفای زیادتی در اینجا کدام هست؟ ای تا و الیف. تا و الیف این فعلا چی خیلی میکنیم؟ یعنی اصلش چی هست؟ اصل همش ای فعله هست. اما وقتی که در اینجا زیاد شد وقتی که بابی پنجم رفت در اینجا در مادیش باید که پنج حرفه باشه. باید چند حرفه باشه؟ پنج حرفه باشه باشه. باز زیادتی تا در اولش و الیف در بین فا و عین. یعنی که در اینجا تفاعل تا یکم زیاد هستای و الیفی که بعد از فا و قبل از عین اومده است همی زیادتی هستای. ستش اصلی هستای دتش زیادتی هستای. مسترش چی هستای؟ مسترش تفاعلن. مستر تفاعلن میشه و خب در کتاب تفاعلون نوارش فرق نداره. گفتیم که آخری حرکت در مستر مهم نیستای. اصلا باید بگیم که باید نصب بیارن تفاعلا صحیح تره. ایش هم یکان مشکل نداره چون که این علامات اعراب در حالت مفرد یکان بگیم قبول نمیکنه. از پیش وابستگی داره که کدام عوامل میدرایه. خلاصه مسترش گفت که بیادامی ما قبل آخریه یعنی که مضموم هستای ما قبل آخرش. یعنی که تفاعو عین چه هستای؟ ما قبل آخر عین هستای و عین مضموم هستای. ما در درس پیش نگیم ای گفته بودیم با مانند چی؟ تدارک انا تدارکون میشه و تناوم تناومون. خب از معناش چی هستای؟ یعنی که در ایجا با معنای المشارکه یکم با معنای مشارکه یعنی اشتراک کردن انا دیوم با معنای چی؟ اظهار ما لیس فی الباطنی ظاهر کردن اون چیزی که در باطن نیستای یعنی که رورواکی. مشارکه در ایجا به معنای مساوی میاد یعنی که برابری باید که برابر اشتراک برابری باشه یعنی هیچ کم هیچ زیاد نه هر دوش برابر اشتراک میکنن. خب در اینجا مثالش آورد گفت که تصافح رجلانی و تقاتل الجنود. مثالش بسیار هستن و مثال تقاتل جنود یعنی که همو لشکرها قتال کردن باید گریشون یعنی مساوی قتال کردن ای بگیم که او را کشت و ای را کشت یا این که تخاصمه باید گر دشمنی کردن. معنای مشارکه را در بابی تفاعل گفته بودیم که بابی پیشینه مونده تفاعل را گفته بودیم که تفاعل تفاعل تفاعلا یعنی که در همین بابم به معنای مشارکه آمده بود و همچنین در بابی چی میگه تفاعلا یعنی که تفاعل حاضی بابی که حاضی میخونم شد تفاعل یا تفاعل و تفاعلا در این باب میاد و در بابی مفاعلتون هم همچین میاد مشارکه. یعنی فرقشون چی هست؟ در این سه بابی که مشارکه ذکر میشه و بینشون یکان فرقت معنایی ندارن همش به معنای مساوی میاد برابر اشتراک کردن میاد. فقط فرق در نحو است در اعراب است که امی بابی مثال یکم دیمی که ذکر کردیم اینو را چه خیلی اعراب میکنن و بابی مفاعلتون را چه خیلی اعراب میکنن. یعنی که در ایده بابی اول چی هست؟ فاعل و مفعول به اعراب میشه و در بابی مفاعلتون هر دوش فاعل اعراب میشه. خب بعد عطف میشه، خی عطف به اول میگرده. این باب بسیار نمیتونیم انشاءالله، چونکه از این باب صرفی من بسیار در یک دیگه ماننده، اگر دیگه باب در بدونیم هیچ چیز نمیفهمین. خلاصه ای گپ همین است که مشارکه در او سه باب، یعنی دو باب پیشنه و باب تفاعل حاضر خونستیم، یا که تفاعلا به مسترش چی است؟ این مشارکه، یعنی که دو کس بین یکدیگرش اشتراک میکنن، همیره چی میگن؟ مشارکه. خب دیگه معناش ها گفت که اظهار ما لیس فی باطنی، ظاهر کردن همون چیزی که در باطنش نیسته. تبکه طفلو، یعنی که کودک خودش را به گریه زد. تعامه رجلو، یعنی که همون مرد خچه بچی زد به کوری دخت. یا میگیم تجاهلا، یا که میگیم تمارضا، یا که میگیم تکاسلا. مثال خچه به جاهلی زد، خچه به نادانی زد، خچه به بیماری زد، خچه به تنبلی زد. یعنی که همون کاری که نیست در باطنش نیسته، اما ظاهرا خچه هم خیلی نشان میته، همیرم همی باب میارن. و همچنین یک معنای دیگه هم هسته در جزی که نکرده است، به معنای تدرج. این مثال اینا اصل نیستن، اینا بگیم زیادتی هستن. اصلش مشارکه هست، اصلش مشارکه هست، یعنی که غالبا استفاده می شود بابی مشارکه هست. اما اینا هم گاه استفاده برده می شود به معنای تدرج. تدرج به معنای پی در پی، یا اینکه آهسته آهسته، یا اینکه گروه گروه می شود، همیره چی میگن؟ تدرج. خب به مانند چی های؟ توارد القوم، یعنی که توارد، وارد و توارد، یعنی که قوم ورچتن گروه گروه. خب یه معناهاش بود. انا مشتقات در جزی کر کرده است، در ماضی و مضاری و امر و مصدر و اسم فعیل و اسم مفعول. مثال تدارک یا تدارکو در زمان مضاریش، و تدارک امرش می شود، تدارکن یا تدارکن مصدرش می شود، و متدارک و متدارک. خب اسم فعیل و اسم مفعولش. خب تعاما با حرف ایلا آوردش، و یا تعاما تعاما تعامین، در اینجا اصلش تعامیون نی، در اینجا مستر چی کار میکنیم؟ تعامین میکنیم. متعامین خب این فعل لازم است، به همین خاطر اسم مفعولش نیاورد، با حرف جر کردم و لازمه. خب تعاون یا تعاونو، تعاون تعاونون و متعاونون. میگه یجوز حذف احد التاعین اذا کان الفعل مضارعا مبدوعا بالتاء. یجوز یعنی اجازت هست حذف کردن یکی از تا، یکی از تایی که در اول میایه، اگر فعل چی باشه؟ مضاری باشه و ابتدا شده باشه با تا. ایرم در او درس پیشینه در همین باب ذکر کرده بودیم، یعنی اجازت هسته. مثالش چی هسته؟ مثالش قوله تعالی ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. در همینجا اصل تعاونو چی هسته؟ تتعاونو، تتعاونو. همینجا یک تاش شید حذف شید، برای که ذکر کرده بودیم که تا فتحه داره و تا دیمه فتحه داره، اگر مجهول باشه حذف نمیشه. خب دیم ولا تنابزو بالالقاب، همینجا تتنابزو در اصل چی هست؟ تتنابزو، اما جایز است که یا توشا حذف کنیم بگیریم. خب موضوع دیمون حذف حرف الجر قبل المصدر المؤول، حذف کردن حرف جر پیش از مصدر مؤول. مصدر مؤول در درسای پیش گرفته بودیم و همچون اعرابش هم کرده بودیم. مصدر مؤول در این باره بیان نمیکنیم، با بکوین مقصد این موضوع جستجو کنیختون. یجوز حذف حرف الجر مگه واقع قبل المصدر المؤول، جایز هست حرف جر پیش از مصدر مؤول آمده رو حذف کردن. خب مثال مگه امرنا الله ان نصلی، الله ما را امر کرد تا یک نماز بخونیم، همینجا حذف شده. گی مثال گفت که یجوز، میتونیم که حذف که میتونیم نکنیم. امرنا الله بان نصلی، بان نصلی و تقدیره بان نصلی جزیک شده است. و نحو میگه با مثال اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین، و تقدیرش هسته من ان اکون من الجاهلین، یعنی که حرف جر آمد در اوجا با آمد، یعنی حرف جری با آمد در اینجا چی؟ حرف جری مین آمد. و منه قول تعالی و عظیم جلاله میگه آیت چی است؟ شهد الله انه لا اله الا هو، ای بأنه لا إله إلا هو. يعني لجا حرف جر هست. يعني برای مصدر معول خوب فهمیدن همین سوره بقره آیه 177 لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. بعد آیه 180 میگه که ولیس البر بان تأتوا البيوت من ظهورها. دیجا ولیس البر بود نه تا بولو چی بود ولیس البر. امیر اعراب شا بکنج سجوک نه انشاءالله مصدر معوله میفهمین در برایش خوب معلومون نگینه که یعنی که چیه. خب در این آیت دیگه میگه که ولیس البر بان بان حرف جر در اومد. خب همینجا گفت که در مصدر معول جایز است که حرف جر بدرویه و جایز است که حرف جر ندرویه. موضوع دیگری من حذف واو من المحذر منه. حذف کردن واو از اون چیزی که حذر کرده می شود. يجوز حذف واو من المحذر منه اذا كان المحذر منه مصدرا معولا. جائز است همین جمع چی گفت جائز است حذف کردن واو ای همو چیزی که حذر کرده می شود اگر که همو حذر میشیدگی میگه مصدر معول باشه. مثال اياك والكذبه اياك ان تكذب. دیجا ان تكذب چی شد؟ یعنی بر حذر کدیسه ای درو گفتن یعنی معناش اياك احذرك الكذبه اياكم والنوم في الفصل. یعنی بر حذر می دارم شما را از خواب کردن در صنف. دیجا چی مصدر معول نیست در اول یعنی اياكم والنوم في الفصل. دیجا مصدر معول نیست وقتی مصدر معول کشید اياكم ان تناموا. ان تناموا در مصدر معول شد واوش حذف شد یعنی که اياكم و ان تناموا جایز است. یعنی که میتونه و ان تناموا بمونه میتونه که نمونه میشه اياكم ان تناموا في الفصل. ان تناموا چی است؟ مصدر معول است. اعرابش ذکر نکرد ان شاء الله اعرابش را ذکر میکنیم. مثال یکمش چی گفت؟ إياك والكذبة. ده همیشه إياك ضمیر منفصل مبنی على فتح في محل نصب مفعول به میشه مفعول به منصوب على تحذير لفعل محذوف تقديرش چی استای احذر. واو خیم واو حرف عطف استای الكذبة مفعول به انا منصوب لفعل محذوف تقديره احذر علامت نصب چی استای فتح استای چونکه واو شی دوجا عطفش کرد. مثال دیمگیمون چی بود؟ مثال دیمگیمون ایاکه ان تکذیبه بود. ایاکه همچنین ضمیر منفصل مبنی علی فتح فی محل نصب مفعول به اول می شود منصوب علی تحذیر لفعل محذوف تقدیره و احذر. ان حرف نصب حرف نصب مصدری برای استقبال. انا تکذیبه در اجازه چی می شود؟ فعل مضارع منصوب به ان علامت نصبش فتحه است یعنی ان فعل مضارع چکم میکرد نصب میکرد و فاعلش دیجا وقتی که فعل شی حتما فاعل داره فاعلش میشه ضمیر مستتر وجوبا تقدیرش انت میشه و مصدر معول دیجا ان تکذبه فی محل نصب مفعول به ثانی میشه. موضوع دیگری مون مصدر المثال الواوی. مصدر مثال الواوی یعنی که چی؟ یعنی قبل درباره معتل رفت سه ما فعلا رو تقسیم کرده بودیم که چی هستن صحیح و معتل. یعنی که این مصدر مثالی واوی در کجا بود؟ در فعلی معتل بود. فعلی معتل مثال میشه اجوف میشه ناقص میشه لفیف میشه نه بل لفیف مفروم لفیف مقرون. اما مثالش یکم تقسیم شده مثال همون را چی میگن؟ مثالی واوی. یعنی که در اولش چی باشه؟ واو باشه. همین را مثالی واوی و مثالی یایی هم داریم. خب مثالی واوی را میگه با مثل وعده یا که وعظ همینا را چکار میکنیم؟ المثال الواوی له مصدران. یعنی قبل داره مصدرش میروه. قبل داره مصدرش چی خیلی است؟ یعنی که میگه دو مصدر داره. یکم احدهما بالواو. یعنی مصدر با واو آغاز میشه. مثال وعده. وعده مصدرش است وعدن. وعظه مصدرش است وعظن. وزن وزنون. یعنی که مصدرش نمیشه با واو. اما دویم میگه بحذف الواو. واو در اولی مصدر حذف کرده می شود به تعویض عنها به تا فی آخر مصدر با ایواز کردن آن به تا در آخر مصدر. یعنی چی خیل؟ وعده عیدتون. یعنی که واو اولا ما حذف کردیم و در آخرش تا آوردیم مربوطه را آوردیم و واو به تا ایواز کردیم. یعنی که حرف اول واو اولا حذف کردیم و آخرش چی آوردیم؟ تا آوردیم. همین عیدتون که دیدی میفهمی که مصدر چی هسته؟ وعده هسته. یعنی بجای وعدون عیدتون آمد. یا که وعده چی میشه؟ عیدتون. وقتی که در مصدر کلمه عیدتون دیدی دیدی میفهمی که چی هسته؟ وعده. ای وعده یعنی که وعزونه. یعنی که چی آمد؟ به این طریق آمد. یعنی وزنه زینتون. واو گرفتیم زنمون. زنه داخل تای مربوطه را موندیم. چشید؟ زینتون. همین قدر یکان چی دیگه نداره. فقط هم که آگاه باشین که مصدر همین خیلی میویه. خب موضوع دیگریمون چی هسته؟ معنی لیتا. یعنی که لیتا چی معنا داره؟ الله علم در درسوی پیش گرفته بودیم خدر یعنی معناش در چقدر نرفته بودیم. اینجا میگه که توفید و لیتا تمنی و هو نوعان. یعنی افاده کنه تمنا هسته و دو قسمشه. یکم طلب ما لا تمع فیه، طلبی اونسی که با او نکرسته نمیشه و ای لا یمکن الحصول علیه، ای یعنی شرح میگه بخشه هیچ امکان داره که همو حاصل بشه. خب مثال میاره نحو قوله تعالی با مانندی آیت آور ذکر کرد یا لیتنی کنت ترابا، ای کاش که خاک میشیدم. یعنی این دیگه امکان نداره. روز قیامت وقتی کافر میگه که چه کافر میگن که آخر سوره اما میگه که کاش که خاک میشدیم، این دیگه امکان نداره که اونا چی شوند؟ خاک بشوند. و نحو قولک میگه که با مانند قول خودت میگه لیتنی طائرون، کاش که پرنده میشدیم میپرده میرفت. و نحو و مانند میگه لیت الشباب یعودو، کاش که امو جوانیم بر بگرده. یکی نمیگرده، یعنی که یکمش چی هسته؟ امکان نداره. و معنای چی میگه لیتا؟ به معنای که غیر امکانه حاصل شدنی امو کار. دویم ما فیه عسرون، دو چی هستی؟ سختی هستی. ای یمکن حصول علیه ولیکنه صعب الان، امکانیت داره که امو حاصل بشه اما حاضر مشکل هستی. خب مثال میاره قول فقیری، یعنی که قولی یا انسانی فقیر کم بغلا لیت لی مالا کثیرا، کاش که برای ما مالی بسیار باشه. یعنی که امکان داره که فقیر شوه بای بشوه، امکان داره اما مشکل صعب است بسیار. لیتنی عالمون، کاش که من عالم باشم. یعنی که میتونه، امکان داره که چی عالم بشوه اما مشکل است. ایره لیتای اول عیدیم اگه جمعه فهمه سیاق جمله، یعنی از سیاق جمله فهمه که یعنی که چی معنا داره دیگه. یکان بگیم در اعراب در چیش یکان فرقی نداره که روی اعرابش فرق نمی که فقط این معنا میتونیم بفهمیم که دیگه به معنای چی اومد، یعنی دیگه مستحیله دیگه چی های یمکن. خب موضوع نومون لای نفیتو لیل جنس. در باب لای نفیه یه بار گرفتگی بدیم که لای نفیه، اما امروز چی میگیم؟ لای نفیه لی جنس. ایش هیش چی فرق میکنه؟ لای نفیه و لای نفیه لی جنس. لی جنس یعنی که نفی میکنه جنسی همورا، جنس کاملا نفی میکنه. اما لای نافیهی که ما گرفته بودیم او چیکار میکرد؟ او فقط در فعل میدرامد، در فعل میدرامد و یکان اثر نداشت. یعنی که در اعراب یکان تغییرات نمیدراورد. مثلا میفتیم که محمدون لا یحب الکذب، یکان اثر نمیکنه در اینجا. اما لای نافیه لی جنس یه حرف است میدراید در جمله اسمی، در جمله فعلی نه، در جمله اسمی میداره و عملی اینه را میکنه، اینه و خواتوش را میکنه و حکم همون جنس ای اسمش کاملا چیکار میکنه؟ نفی میکنه. خب میگه که معناها، معناش چیه؟ تنفی الحکم عن کل جنس اسمها، نفی میکنه حکم، میگه از کل جنس، تمام جنس، جنسی همو اسم نفی میکنه. عملو ها چی عمل میکنه؟ تعملو عمل اینه، عملش عمل اینه است، اینه و خواتهاش. ای تنصب الاسم و ترفع الخبر، اسم منصوب میکنه و خبر مرفوع میکنه. چگونه که همو عمل میکرد؟ همو عمل را میکنه اما با شرط، نه اینکه 100% چخیلی که اینه بود ایم همو خیلی باشه، نه 100% خیلی نسته و شرط ها داره. همین جازه سه شرط بیان کرده است. اگر همین شرط ها وجود داشته باشه لای نافیه لی جنس های، اگر که همین شرط ها وجود نداشته باشه لای نافیه تنها است، یعنی که عمل نمیکنه. یکم شرط من چی است؟ یکم شرط من همی است که ان تحتفظ بترتیب الاصلی للجمله، یعنی که حفظ کنه ترتیب اصلی جمله را در جمله، یعنی که ترتیب اصلی چی است؟ الاسم اولا و الخبر ثانیا. در جمله اسمی ترتیب اصلیش همین است که یکم باید که اسم بیاید، بعد دیم چی بیاید؟ خبر بیاید. اگر که همین ترتیب بگیم از بین رفت، تغییر یافت، اگر که خبر اول اومد، یعنی که شیپ جمله شید، شیپ جمله چی میشه؟ خبر مقدم میشه. وقتی که شیپ جمله شده، خبر مقدم کشید، در این حالت یا اینکه ظرف شید خبر مقدم شید، در این حالت لوی نوفل ایجیس نمیشه، یعنی که عملش باطل میشه. یک. دویم، ان یکون اسمها و خبروها نکیرتین. باید که اسم و خبر هر دوش نکیره باشه. اگر اسم معرفه باشه و خبر نکیره باشه، یا که اگر که اسم نکیره باشه خبر معرفه باشه، در اینجا هم چی عملش باطل میشه و عمل نمیکنه، نصب نمیکنه اسم و رفع نمیکنه خبر. سیوم، الا تقترین به حرف جر. نباید که چی باشه؟ مقترین به حرف جر باشه، یعنی به حرف جر بچسبه، به حرف جر باید نچسبه. اگر که به حرف جر کی اومد، همی لا ای پیشش اگر حرف جر کی اومد، در این حالت چی عملش باطل میشه. این سیم شرط شسته. خب با یک ده شرط دیگه هم داره، خیلی ذکر نکده است و ایش نمیکنیم. مثال که لا باید که تکرار نیاید. اگر که در جمله تکرار اومد، دوبار لا اومد، در این حالت هم عمل نمیکنه. و یک شرط دیگه هم هست که بین اسم و بین همین لا و اسمش چی باید که فاصله نباشه. همین حالت هم وقتی که اگر بین اسم بین لا اگر فاصله باشه، در این حالت چی میشه؟ ای بین میره، یعنی عملش باطل میشه. خب انواع اسمیه، نوع اسمش چی خیلی هست؟ میگه که دو قسم میشه. یکم چی هست؟ مضاف. یکم مضاف. میگه و هو منصوب، و هو منصوب است. به مثالی لا طالب علم مکروه، هیچ طالب علم بد نیست. در اینجا چه خیل میشه؟ اعرابش میکنیم. مثال لا در اینجا چی است؟ حرف نفی است، حرف نفی لجنس مبنی علی السکون لا محل من الاعراب. و طالبه در اینجا مضاف میشه، طالبه مضاف میشه و علم مضاف الی میشه و مکروهون چی میشه؟ خبر میشه، خبری لا، یعنی که طالب مضاف و مضاف الی اسم لا میشه و مکروهون خبری لا النافیه میشه. خب یکم گفت چی؟ مضاف میویا. دویم چی میشه؟ دیم ای نوع اسمش چی هسته؟ شبیه بالمضاف. شبیه بالمضاف در بابی منادا گرفتیم. شبیه بالمضاف فقط در دو حالت میویا، یا تا در لای نفعل جنس میویا و یا تا در بابی منادا میویا. خب شبیه بالمضاف یعنی که چی هسته؟ مضاف نیست. از میگه و هو منصوب، حکمش چی است؟ حکمش منصوب است. با مثالی لا طالبان العلم مکروه، لا طالبان. در اینجا یعنی که چه شبیه به مضاف؟ مثال گفتیم که لا طالبان، هیچ طلبه، هیچ طلبه، یعنی که کامل کننده نیست. اینجا طالب به معنی فاعل است، اما در اینجا معنا که کامل نشید، برای کامل کردن معنا ما چی را اضافه کردیم؟ العلم. برای همین چی میگه؟ وقتی که علمه که اومد، طالبان علم، یعنی طالبان میتونه که طالبی چی باشه؟ طالبی مال باشه، طالبی مثال یه چیز دیگه باشه. اما جمله که کامل نیست، برای کامل کردن این معنا که ما بفهمیم که همین طالبی چی هی؟ طالب فاعل هی، همون طالبی مال هم فاعل هی، طالبی علم هم فاعل هست، طالبی جا و منصب همش فاعل هستن. اما کامل کننده چی هست؟ در اینجا ما برای بفهمیم درست طالبی چی هست؟ علم مانده. وقتی که ما علم مانده ای را اضافه کردیم به مانند مضاف مضاف الیه شد، یعنی که مضاف مضاف الیه ما میدونیم که چی است. مثال در بالا طالب علمی، اگر علم که نمانیم طالب یگان معنا نمیکنه، خودش تاقه مثال کامل نمیشه. برای این طالب علمی را مانده درست شد. اما در اینجا برای چی شبیه به مضافه؟ برای که مثل همون چیزی را اضافه کردیم تا که طالب چکار کنه؟ کامل کنه معناشه. برای هم میگنش که شبیه بالمضاف. مکروهون انا ایره چخل اعراب میکنیم، ایره چخل اعراب میکنیم لا طالبان. دایجا لا همو اعراب که حاضر کردیم که حرف نفی لجنس مبنی علی سکون و محرم اعراب همه هست، حرف چون که در اعراب محل نداره. دویم طالبان، طالبان یعنی که چه فاعل به وزن چه فاعل، طالب فاعل، یعنی که وقتی چه فاعل کی اومد، فاعل کی اومد، ما در خودمون میدونیم که بعضی از مشتقات عمل فعل انجام میده، یکی از اونها چه از فاعل است، فاعل عمل فعل انجام میده. وقتی که چه فاعل کی اومد، بعد علم چی را میکنیم؟ مفعول بهی، مفعول بهی. برای چی مفعول بهی؟ برای که طالب، طالب خودش مفعول بهی قبول میکنه. برای چی قبول میکنه؟ برای متعدیه. ما فعل در اصلش میگردونیم، اصل فعلی امی طالب چی هسته؟ لازم هسته یکی متعدی، ای متعدی هسته. وقتی ای متعدی که باشه ما العلم چی ارام میکنیم؟ مفعول بهی ارام میکنیم، برای هم قدر خودش العلم چی فتحه موندگی هسته. خب در اینجا بعد این یعنی که اعراب داخلیش بود، اما در اعرابی که همین موضوعی ما هسته، در این اعراب این طالبان چی حساب میکنیم؟ اسمی انا لا حساب میکنیم، اسمی لا منصوب و علامت نصب الفتحه الظاهر. خب انا العلم را چی ارام میکنیم؟ العلم را در اینجا گفتیم که خیلی مفعول به ارام میکنیم و مکروهون در اینجا خبری لا النافیه ارام میکنیم. گفته بودیم که عمل اینا و خودش انجام میده، با همین خاطر در اینجا اسمش منصوب و خبرش چی آمد؟ مرفوع آمد. خب ذکر هذان نوعان للعلم بهما فقط. فقط میگم این دو ذکرش دیگه است. انا دایجا امید نوع ذکر کرده گسته. خب سیم چی هسته؟ سیم مفرد هسته. مفرد، مفرد دایجا به معنای چی هسته؟ به معنای کلمه واحده. و هو موضوع دراستی نمیگه که ما موضوع درس امروزه ما چی هسته؟ مفرد، یعنی که ما مفرد چه میخونیم، بعد در آینده بعد مضاف و شبه مضاف و دیگراش تا آینده میگه میوین. خب خلاصه دایجا چی گفت؟ و المراد بالمفرد، مراد به مفرد چی هسته؟ مراد به مفرد همی هسته که ما لیس مضافا ولا شبیها بالمضاف، یعنی که نه مضاف است و نه شبیه بالمضاف هسته. همی را چی میگه؟ مفرد. مثل همون موضوع منادا هسته، منادا مفرد، منادا چی بود؟ مضافله و منادا شبیه بالمضاف، مثل همون هسته. خب حکم مفرد چی هسته؟ البناء على ما ينصب به. البناء یعنی که مبنی هسته با آن چیزی که نصب کردن شد بر آن، یعنی که پیش از لا النافیه در آمدن همی نگاه میکنیم که پیش از همی در آمدن حالت نصب در چی هسته. ای باب اعراب ما میدونیم که منصوب به فتحه میشه، منصوب یعنی که علامت های فرعی و علامت های اصلی داریم. اگر که علامت فرعی باشه، مثال در جمع مذکر سالم علامت فرعیش چی بود؟ یا بود. در انا مؤنث بود، در جمع مؤنث سالم کسره بود. همینا را خلاصه چی هست؟ نگاه میکنیم در اصل، اصلش بناش چی است، بعد اعراب میکنیم میگه مبنی علل همون چیزی که باشه. خب یبنا اسم لا المفرد على ما ينصب به، میگه بنا کرده میشود اسم لا مفردش، یعنی که ما از فقط چی را میخوانیم؟ مفرد چه میخوانیم؟ مضاف و شبیه مضاف نمیخوانیم. مفرد میگه علامه یون سببیه، بالای همون چیزی که یعنی که نصب کرده میشد با اون پیش از داخل شدن. یون ذرو الی علامت نصبیه قبل دخول لا النافیه لجنس، نگاه کرده میشود یعنی به نظر گرفته میشود علامت نصب شد پیش از داخل شدن یا این همی لای نافیه لجنس. اینو خودی گفتیم. فاین کانت الفتحه فعلامه بنائه الفتحه، اگر که مبنی علی فتح کی باشه پیش از داخل شویش بناش همون میشوه، یعنی مبنی علی فتح. و این کانت الکسره فعلامه بنائه الکسره، اگر که پیش از در آمدن همین لو علامت نصب خودش چی بود؟ کسره بود، کسره است، تمام، مشکل نداره. خب میگه که مثال آورد لا طالب فی الفصل، لا طالب فی الفصل، یعنی بابی مفرد آورد، طالب مفرد است، یعنی که نه مضاف نه شبیه مضاف. لا در اینجا حرف نفی است و طالب در اینجا چی است؟ اسم لا است. فی الفصل شبیه جمله خبری لا فی محل رفع، یعنی که خبر است فی محل رفع. اوجا گفت دوباره اسمش رفع شد که اسمش هم مبنی علی چی میگیم؟ طالب چی است؟ طالب یعنی که مبنی علی الفتحه است. مفرد فقط بیناش مبنی الفتحه، مفرد تغییر نمیکنه. خب انا دایجا چی اول؟ لا مسلمات، لا مسلماتی متبرجات هن، هیچ مسلمان زن ها میگه برهنه نیستن، یعنی که متبرجات همو به لباس های بعد میپوشه. یعنی میگه لا مسلمین کذبون، یعنی که هیچ مسلمان دروغو نیست. دایجا لا مسلمات، مسلمات دایجا منصوبه، فهمو مسلمات منصوب است، یعنی برای چی؟ برای که اسم الله، اسم الله النافیه للجنس مبنی علی الکسره فی محل نصب، مبنی علی الکسره فی محل نصب. برای چی؟ برای اعراب جمع مؤنث سالم چی بود؟ حالت نصب جرش کسره بود، به همین خاطر. خب متبرجات چی میشه؟ خبر لا النافیه للجنس میشه، خیلی مرفوع علامت رفعش دم الظاهره. لا مسلمین کذبون. در اینجا مسلمین برای چی یا گرفت؟ برای که جای مذکر سالمه و جای مذکر سالم حالت نصبش چی بود؟ یا بود. حالت نصبش یا بود. به همین خاطر مسلمین اسم الله، اسم الله منصوب میشه. به همین خاطر اعرابش اعراب فرعی هسته. خب کذبون خیلی معلوم هسته، یعنی که جای مذکر سالمه همیشه و مرفوع علامت رفعش واوای. خب در جبه آیتو را مثال میارم، میگه ذلک الکتاب لا ریب فیه، ذلک الکتاب لا ریب فیه. الریب در جا چی میشه؟ اسم الله میشه، منصوب میشه و فیه در جا جار و مجرور خبرش فی محل رفع میشه. لا اکراه فی الدین، لا اکراه فی الدین، لا حرف لنفی جنس، یعنی که لاین و فعلی جنس میشه مبنی علی سکون، لا محل من الاعراب. اکراه اسم لا النافیه لجنس مبنی علی فتح فی محل نصب، فی الدین جار مجرور فی محل رفع خبر لا النافیه. خب این تمام شد، تمام شد. از قاعده هاش هم میبینیم، شرط هاش، یعنی که کدام شرط ها باطل میکنن عملی همیره. در اینجا گفت در اول گفت که یعنی که این معلومات اضافگی هست، چون که همین موضوع خوب بفهمید. شرط یکم گفت باید چی باشه؟ ترتیب. ترتیب گفت که باید خبر و یعنی که یکم اسم بیاید دیم خبر بیاید، یکم اسم دیم خبر. در اینجا مثالش هم میاریم که گفت که لا طالب فی الفصل، لا طالب فی الفصل، یعنی که طالب اسمش، فی الفصل خبرش. اگر همین روز عکس کنیم، یعنی که خبر از پیش بیاریم، لا فی الفصل طالب، چپانش بگردانیم، در این حالا فی الفصل جار و مجرور میشه. جار و مجرور شیپی جمله خبری مقدم میشه، میشه که لا طالب فی الفصل. وقتی که فی الفصل که ای پیش آوردیم چی میشه؟ لا فی الفصل طالبون. در اینجا طالبون یعنی که مبتدا میشه و فی الفصل جار و مجرور خبر شیپی جمله خبر مقدم، در اینجا لا عمل نمیکنه، یعنی که لای نافیه لجنس نیست. دویم گفت که یکون اسمها و خبروها نکیره، باید که هر دش نکیره باشن، فهما هر دش نکیره باشن. مثال میگیم که لا الکتاب مرتبون، لا الکتاب، وقتی کتابه که الف لام بودیم چی شد؟ یکمش بگیم که اسمش الف لام گرفت. به همین خاطر وقتی که اسمی که الف لام گرفت، در این حالت چی میشه؟ لای نافیه از بین میروه، باید که هر دش نکیره بیایه. سیم چی گفت؟ باید که به حرف جر نچسبه، به حرف جر نچسبه. مثال میگیم که سفر بلا زاد معه، سفر بلا یعنی که لانه، بلا حرف جر میمونیم، هر حرف جر که باشه وقتی که موندیمش چی میشه؟ لای نافیه لجنس از بین میروه. خب در اینجا خیلی در پایان خودش اعراب کرده است، مسلمات خیلی در بلو اعرابش کرده، میگه تکرار نمیکنیم شه انشاءالله. خب در اینجا موضوع دیگری مون چیست؟ البدل. بدل میگه که البدل هو تابع المقصود بالحکم بلا واسطه بینه و بین متبوعه، یعنی که چی هست؟ میگم بدل تابع است، تابعی که میتواند جانشین کلمه پیش از خودش، یعنی مقصود اصلی از امو حکمی که است که در این جمله امی بیان میشوه، حکم اصلی که در جمله بیان میشوه، در حالی که حکم به مطبوعش نسبت داده شود. یعنی که در اینجا یادش چی میشه؟ تابع میشوه، یادش مطبوع میشوه، یادش بدل میشه، یادش مبدل منه میشه. یعنی که به همین معنا میگن هر دو چیز سای تابع و مطبوع و بدل و مبدل منه هر چی یک هستن. این به معنا برای چی؟ برای آشکار، برای واضح، برای تاکید، برای مثال میگه، میگه که بدل، بدل کل من کل، انواعه بدل کل من کل، از جمله نوعهاش یعنی تقسیماتش چند قسم میشه؟ یکمش کل من کل، کل من کل، یعنی که این چیکار میکنه؟ کاملا مطابقتش میکنه همیره. مثال میگه که جاء اخوک هاشم، جاء اخوک، جاء فعل، اخوک فاعل میشه. در اینجا هاشم چی هستی؟ بدل هسته. برای همه فاعل که مرفوع هستی، هاشم هم چی هستی؟ مرفوع هسته. ای را در توابع خونده بودیم در درسای پیشینه که یکی از توابع همون چی هستی؟ بدل هستی. خب یعنی که حکم ده تابع شد در اینجا، یا مرفوع یا مرفوع. خب در اینجا تابع کدام های؟ تابع هاشم های. و مطبوع کدام های؟ مطبوع در اینجا اخوک، یعنی که میتونیم بگیم مبدل من هو اخوکای و بدل چی هستای هاشمون. خیلی میتونیم گفتن هذا هو الخلیفه ابو بکر رضی الله عنه. دیجا مطبوع کدام هستای؟ دیجا مطبوع الخلیفه، خلیفه و تابع یعنی بدل کدامای؟ ابو بکر. یعنی که هذا هو خلیفه، با این قدر معلوم میشه که این خلیفه، این خلیفه است، این اوای خلیفه است. اما بود ایجا وقت که بدل که اوارد چی شید؟ این خلیفه ابو بکر است. یعنی هم توکید شید هم با اشکار و وضحتر شد که چی هستای؟ مثال که بدنش در ایجا. خب و من هو قول تعالی و آیت ذکر میکنه که اهدینا الصراط المستقیمه صراط الذین انعمت علیهم. در اینجا بدل چی هستای؟ صراط. در اینجا بدل کل من کل هستای ای صراطی یکمگی و منصوب علامت نصب الفتحه الظاهره. یعنی که چی میشوه؟ یکمگیش در اینجا مبدل من هو میشوه و دیمگیش بدل میشوه. خب دیگه مثال ذکر نکرد در بدل کلی من کل با چی میدرویه؟ هر یک اسمی که بعد یک اسم اشاره الف لام بیایه، بعد اسم اشاره با الف لام سر شوه، همین هم چی میگن؟ بدل کلی من کل. ای ای اولی کتاب سرکدگی در ما اومدگی بود و ما ای بدل خطی شناس هستیم. ای در کدام قسم میدرویه؟ در بدل کلی من کل میدرویه. مثال میگیم یه آیت که میگه و اوحی الی هذا القرآن، یعنی که دیگه هذا اومد بعد ای هذا القرآن، یعنی بعد اسم اشاره نه فقط هذا، کدام اسم اشاره اولی باشه دیگه اسم اشاره هم که باشه چی هستای؟ الف لام قد سر شید چی میگن؟ بدلی کلی من کل. کلی من کل گفتیم که چی؟ باید که همو بدل عینی مبدل منه باشه، همو چی باشه؟ عینی مبدل منه باشه. در جمله یکمی که گفت که هذا هو الخلیفه ابو بکر، همه جمع چیزی را ذکر کنیم که در بعضی کتاب ها شرط میمونن، یعنی که سه شرط میمونن، همین جوازی هر سه شرط داخل کرده گیه، در همین یک جمله سه شرط داخل کرده گیه. یک تش باید که جمع شوه اسم قطعی کنیه یا یکی لقب، یا کنیه یا یکی لقب. در اینجا چیه؟ ابو بکر اومد، ابو بکر کنیه های. اگر که لقب هم بیایه و امو هم چی میشه؟ بدل حساب میشه، یعنی که چی صفتش باشه، چی لقبش باشه، چی کنیهش باشه. همین سه حالت در بعضی کتاب سه شرط علاهیده علاهیده میاره، این در یک جمله هر سه شرط داخل کرده گیسته، همین سه حالت دم چی هسته؟ بدل کلی من کل حساب کرده میشود. خب دویمه بدل بعضی من کل، یعنی که بعضی من کل بدلی هسته که جزئی از مبدل من هو باشه، این را چی میگن؟ بدل بعضی من کل. قایده شمه یکی یشتریتو ان یکون جزءا حقیقیا من المبدل من هو و یشتملو علی ضمیر یعودو الى مبدل من هو. یعنی که شرطش چی هسته که شرط همیه باید که میگه جزی حقیقی مبدل منه باشه، یعنی که جزی حقیقی خودش باشه، این یکم شرطش. دویم شرطش هسته که باید که شامل بگرده در آن دمیره که بر میگردد بر مبدل منه. چه خیل مثال آورده که اکل تو تفاحت نصفه، خورد میگه سبرا نصفش را، یعنی که شرط یکم اون چی بس گفت که جزی حقیقی باشه، یعنی که سخن درباره سیب رفته سی، گفت که نصفش رو خوردم، یعنی نصف سیب خورده است، جزی حقیقی شید. دویم شرط اون چیه؟ باید شامل بشه ضمیری که یعود الی مبدل منه، یعنی که نصفه ها، امی ها با کجا برمیگرده؟ با تفاحه، تفاحه مؤنثه، به خاطر ضمیری متصلی مؤنث اومد. به همین خاطر درجه هر دو شرط چی اومد، یعنی که جزی حقیقیش هست، یعنی که سیب خورده است، نصفی سب جز حقیقیش هست. دویم شرمون ضمیر اومد و ضمیر گشت ها، ضمیر متصل با تفاحه گشت. سیم علاج الطبیب المریض انفه، امو طبیب میگه چکو کرد؟ علاج کرد، یعنی که تداوی کرد بیمار رو، میگه بینیش رو. همینجا بینی با کجا میگرده؟ با مرید. یکم شرمون دیگه چید؟ یعنی جز حقیقیش هست، یعنی انسانه، نگفت که لباس شا، مثال لباس شا میگفت اگر لباسش چی جز حقیقی اونسته، مثال یه چیز دیگه تلفن شا بگیم، یا که قلم شا، قلم جز حقیقی بدن انسان نیست، در این حالت چی بدل شده نمیتونه، یکم شرط چیه؟ جز حقیقیش باشه. خب انا در اینجا گفت که ما میدونه که چی میشوه؟ ای توابع هسته حکم میگیره، أعالج الطبيب وأعالج في المشا الطبيب فعيل مشا ومريضة تيجيش مشا مفعول به مريض رو مفعول به شد أنفع نقف أنفو أنفع يعني كي إيام شي تابع شد ومنصوب شد برای كي مريض شي منصوب است خب مبدل من همو كي دايجا مريض مريض برای چی؟ برای كي أنف أي كي أي مريض إيجا إيرا چي مگيم أنفع مگيم بدل و مريض مگيم كي مبدل من هو يكي را مگيم كي تابع إيرا مگيم مطبوع خب و من قول تعالى و ايجا آيات ذكر ميكنه كي ثم عمو و صمو كثير منهم خب ايروب شاي قرون ختمو بينين دا ايجا بدل منشست كثيرون اي ايجا وو ما دا اي عطف مشغا اي با بلو مگرده خلصا ايروب آيات ايروب نميكنين اي ايروب ختم ميبينين خب سيين بدل منشست اي بدل اشتمال اشتمال يعني شامل بدل اشتمال بدل را میگن که یکی از امو اموری که وابسته به مبدل من هوای همون را بیان میکنه همیره چی میگن؟ بدل اشتمال خب قیده را میگه که یشتایتون یشتمیله علی ضمیری یعودو الیل بدل مبدل من هو مثل همون بالا شرط همیسته که یک ضمیر باشه که بر بگرده به مبدل من هو و هو لیس جزءا حقیقیا من المبدل من هو و این جزء حقیقی مبدل من هو نباشه یعنی عکسی چی بود؟ عکسی بالاگی. او باید جزء حقیقیش میشه در بدل بعضی من کل در اینجا چی ای جزء حقیقیش نمی باشه. مثال میگه که اعجبنی خطیب علمه. خب در اینجا عجبه فعل میشه یا نون نون وقایه است یا مفعول به مقدم میشه و الخطیب فاعل میشه و فاعل مرفوع است و علم در اینجا چی اومد؟ مرفوع اومد. یعنی که علمش علمی همو خطیب. یعنی گفت که دمیر باید که بگرده به مبدل من هو. اینجا هو به خطیب گشته سه یعنی که مبدل من هو کی است خطیب است خب اما شرط دیمو چی است ولی سه جزء حقیقی یعنی جزء حقیقی خودش نیست یعنی که بدنش نیست جسمش نیست دویم انتفعت بالقران هدیه یعنی فایده گرفتم از قرآن از هدایت های قرآن یعنی که قرآن خچ ذکر نکرده هدایت های قرآن ذکر کرد در این مثالی که آوردیم علمه میتونیم در اینجا دیگه چیز دارم که استفاده برایم مثال میگیم که اخلاقه یک میگیم شجاعته یک میگیم ثوبه یعنی که لباسش در بالا گفتیم که مثال لباسش تلفنش دیگه قلمش دیگه چیزش نمیشه و به خاطر چی به خاطر اصل نبود اما در اشتمال میشه در اشتمال مثال میگه که سرق زید ثوبه دیگه ثوبه چی میشه بدل همو اشتمال میشه برای زید مثال گفتیم میره خب دیگر آیات در اینجا با ذکر کرده است میگه که و منه قول تعالی یسالونک عن الشهر الحرام قتال فی خب در اینجا بدل من کدام در اینجا بدل من قتال است چون که گفت که ترا میپرسن از شهر الحرام از ماهای حرام میپرسن بگو که قتال فیه قتال فیه در اینجا چی را در نظر داره یعنی که قتال در اینجا جزء شهر نیست قتال جزء شهر نیست بلکه همو قتال چی میکنه یعنی که دربر میگیره همو شهر دربر میگیره قتال رو قتال در همین شهر واقع میشوه وقتی قتال در همین شهر واقع میشوه برای امیر چی میگن بدل اشتمال یعنی او را شامل میکنه به خودش یعنی که جزء او نیست اگر که جزء او میشید بدل بعضی من کل در داخلش میکنیم خب قسم چهارم چی است قسم چهارم بدل المباین بدل بیان کردن و هو بدل غلط او بدل غلط او نسیان یقع کثیرا فی الكلام المنطوق بسیارتر واقع میگرد در کلام منطوق یعنی خان منطق میگه در علم منطق خب مثال آورده است میگه عاصمة المملکه جدة رياض خب یعنی که از میفهمیم صلیت فی المسجد نبوی الظهر العصر یعنی که گفت که پایتخت مملکت چی است؟ جده است. گفت جده است این ریاض است. یا که میگه که نماز خوانده در مسجد نبوی نمازی پیشینه. این عصر است. یعنی که فراموش کرد که پیشین بود یا که عصر. اول پیشین گفت بعد گفت که این عصر خوانده. همین را چی میگن؟ بدل غلط میگن. خب میگه که لا یشترط فی البدل شرط نیست در این بدل میگه که ان یتبع المبدل منه فی تنکیری و تعریفی شرط نیست که پیروی کنه میگه مبدل منه را در تعریف و تنکیر یعنی در معرفه و در نکیره و قوله تعالی لنسفعا بالناصیه ناصیه کاذبه خاطئه در اینجا میگه ناصیه بدل و هو نکیره و المبدل منه ان صيه وهو معرفه یعنی که ايش چی اومد نکیر اومد ايش معرفه ما در پیش چی گفتیم باید که پیروی کنه شرط هست یعنی در سه تا شرطی اول آوردیم باید که پیروی کنه برای چی برای که اتابعی باید پیروی کنه اما این شرط چهارمش پیروی نمیکنه بعضی کتابا اینو تماما ذکر نمیکنن یعنی اینو حساب نمیکنن های بعضی کتابو حسابش کدگیه خب در اینجا با یک تیگه و منه قول تعالی با آیت ذکر کرده است میگه الله نزل احسن الحديث کتابا در اینجا الحديثی معرفه آمد و کتابا چه آمد نکره آمد یعنی پیرویش نکرد یوب در اسم من الاسم بدل کرده میشه اسم از اسم کما فی قول تعالی همون گونه که در کلام الله سبحانه و تعالی آمده است یسالونک عن الشهر الحرام قتال فیه در اینجا فی گفت چی است ای قتال بدل من الشهر الحرام است ای و کلاهما اسم مفرد و هر دوش اسمی مفرد است یعنی اسم از اسم بدل شد و یبدل فعل من الفعل و بدل از فعل به فعل می شود که ما فی قول تعالی همون گونه که در سخن الله سبحانه و تعالی آمده است و من یفعل ذلك یلقى اثاما یضاعف له العذاب در اینجا یضاعف میگه بدل است من یلقى و کلاهما فعل یعنی که هر دوش فعل اصلا ایشا بدل کرد و یبدل الجمله من الجمله جمله از جمله بدل می شود یعنی نه فقط اسم مفرد است یک کلمه مثلا یک کلمه دیگه یا ضمیر به یک ضمیر دیگه اینجا چی است میتونه اسم و اسم بدل شود میتونه فعل از فعل بدل شود میتونه جمله از جمله بدل شود و کما فی قول تعالی همون گونه آیه ذکر میکنه امدکم بما تعلمون امدکم بانعام و بنین در اینجا امدکم ثانیه میگه بدل من امدکم اولا و کلاهما جمله هر دو جمله هستن و یبدل جمله من الاسم المفرد و بدل میشه جمله از اسم مفرد کما فی قول تعالی افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت در اینجا چی هسته کیف خلقت بدل هسته میگه من الاسم مفرد الابل یعنی که چی را در نظر داره در اینجا شتر در نظر داره که آیا نظر نمی که باشتر که چیونه خلق شده گیسته در همی جا بدل شده است از چی؟ از اسم مفرد الابیل خب اینجا اعراب کده است ما در بالا اعراب کده آمده دیگه اعرابش نمی کنیم ختم بخونه اینجا شم دیگر موضوع ما چی است؟ الاحرف المشبهتو بالفعل حرف هایی که مشبهه به فعل هستن یعنی که این چی معنا داره؟ چی خیر حرف هست با فعل مشبه هست یعنی که تشبیه هست مانندی دارد یعنی که معنای ای حیث چیه؟ ای حیث شکل حرف است اما ای جهت معنا فعل است از جهت معنا چه خیل؟ مثال میگیریم که یکم کدام حرف است اینا اینا و انا که انا لکن لیت لعل یعنی اینا و اخواتها یکم مثال اینا را میگیریم اینا و انا اینا و انا یعنی اؤکدو اؤکدو مثال میگیریم که ان محمدا ناجح محمدا اسم اینا ناجح خبر اینا یعنی ان محمدا اؤكد محمدا ناجح به معنای چی میه به معنای فعلی اؤكد میه دوم میسمه کان یعنی اشبه یا به معنای فعلی چی میه اشبه میسمه کان محمدا اسد یعنی اشبه محمد بالاسد انا سیمون دایجا چی هست لکن به معنای چی میه به معنای استدریکو مثال میگیم که محمد نشیط فی المدرسه لکنه متاخر یعنی که دائما متاخر دائما لکنه به معنای چی است دیجا به معنای استدریکو به معنای استدریکو یعنی که میگوی نشیطون یک کس میفهمه که چی هسته نشیط هسته یعنی که دیر نمیکنه در دست تیار هسته همه چیز استدراک یعنی میگه که اما چی هسته لکن چی هسته او مثال متأخر دیر میاد یا که لایتا مثال دیگر ما چی هسته لایتا لایتا به معنای چی میاد اتمنه به معنای اتمنه مثال که لایتا شباب عایدون یعنی که تمنا میکنم که جوانی بر بگردن یعنی که خلاصه به معنای چی میاد به معنای فعل میاد یعنی که لعله به معنای چی به معنای ارجو میشه یعنی معنای فعلش چی هسته ارجو خب دایجا بیان کرد گفت که این و ان خی معناشون را گفت که این و ان به معنای چی هست به معنای تاکید هست این و ان به معنای تاکید هست یعنی که به تاجیکی ترجمه کنیم چی میگیم همانا یا اینکه به روسی که خب که ان چی هست که ان لی تشبیه میگه یعنی گویا همانند خب با چی هست اجا؟ لکن، لکن للاستدراک، لکن للاستدراک. استدراک مثال اما ولی، همه را چی میگن؟ استدراک میگن. لیت برای تمنی، برای تمنی یعنی میگه ای کاش، برای تمنا کرده است، تمنا کردن است. خب انا لعله، لعله برای چی هست؟ برای ترجی، ترجی یعنی که رجا، یعنی که شاید، امید است. همین چی میگن؟ ترجی میگن. الفرق بین لیت و لعله، فرق بین لیت و لعله چیه؟ یکونو فیما یمکنو حصوله، یعنی ممکن است که امو حاصل بشوه. اما التمنی لیت میگه فیکونو للممکنی حصوله و غیر الممکن، یعنی حاصل شدن همو یا ممکنه یا اینکه ممکن نیسته. یعنی که لیتا در کم تر پیش آمده بود، نه بیان کرده بودیم که کافی رو چی میگن؟ یا لیتا نیکن تو را با کاش که خاک میشتیم، یعنی دیگه امکان نداره که بشه، یا اینکه میگه که کاش که جوانی بر بگرده، یعنی امکان نداره که او بر بگرده. لعله چی هسته؟ لعله مهمه ترجیح هسته، امید هسته که شاید بشه، اما صعبه، قینه نمیشه، یا میشه یا نمیشه. یعنی که فقیر آرزو میکنه که بای بشه. آزی در درس پیشینه بود یا همی درس بود، در اول درس بیان که بود این مسئله را. خب میگه که عملوه، عمل شسته تنس بول اسم و طرف الخبره، یعنی اینه و خواتوش هسته. احکامش چی هسته؟ یکم چی میگه؟ یجوز ان یکون اسمها نکیره، جایز هسته که اسمش نکیره باشه. بمانند که ان شیئا لم یحدث، که ان شیئا لم یحدث، در اینجا چی هسته؟ اسمش نکیره هسته، یعنی که ان شیئا، شیئا در اینجا اسم هسته و نکیره هسته، اسمی که ان. خب گفتیم اسمش منصوب و خبرش مرفوع هسته. لم یحدثو در اینجا جمله فعلی خبرش میشه. خب خبرها یکون مفردن، خبرش مفرد میشه و جمله فعلیه و اسمیه و شبه جمله. میتونه که خبرش مفرد باشه، یعنی که کلمه واحد باشه، یا اینکه جمله باشه، جمله فعلی و اسمی، یا اینکه شبه جمله باشه. مثال ان الله غفور رحیم، یعنی اسم است اینجا، غفور رحیم در اینجا اسم اومد. و ان الله یغفر الذنوب جميعا، اینجا جمله فعلی اومد، یغفر جمله فعلی اومد. ان الله عنده علم الساعه، ظرف اومد اینجا شبه جمله، یعنی عنده چی میشه؟ شبه جمله ظرف میشه. خب ان الطالب في الفصل، در اینجا في الفصل چی هسته؟ جور و مجرور هسته. ان الطائر فوق الشجره، در اینجا ظرف هسته، یعنی که مضاف چی میشه؟ شبه جمله میشه. فوق الشجره مضاف مضاف الیه، ظرف و شبه جمله، اینجا خبرش هسته. یعنی ان الطائر، طائر اسمش میشه و فوق الشجره چی؟ خبرش میشه. خبرش انا مضاف مضاف الیه، شبه جمله في محل رفع. خب لا يجوز ان يتقدم خبرها عليها، يعني جائز نيست كي يتقدم خبرها عليها، يعني كي پیش بگذره خبرش در بالای آن، ولا على اسمها و نه در بالای اسمش. فلا يجوز قول، و جائز نیست قول تو گفتن که غفور ان الله، ولا يجوز ان غفور الله، یعنی كي باید كي مقدم نشوه، در این حالت جایز نیسته. در کدام حالت جایز است؟ یجوز ان یتقدم خبره اذا کان شبه جمله و اسمها معرفه، اگر میگه میتونه که مقدم بشه، اگر که شبه جمله باشه، خبر شبه جمله باشه و اسمش چی باشه؟ معرفه باشه. مثال این الینا ایابهم، در اینجا اسم چی هسته؟ ایابهم. و این الینا در اینجا چی هسته؟ جور و مجرور هسته، ایابهم اسم هسته، یعنی که در اینجا چوکت مقدم شید. برای چی؟ برای که شبه جمله خبر مقدم شده میتونه. بعد فی محل نصب یارو باش میکنیم، این علینا حسابهم، اینجا علینا چی هسته؟ جور و مجرور هسته و شبه جمله مقدم هسته. و میگه که و نحو قولک، با مناد قول خود میگه این فی قلوبنا الایمان، در اینجا فی قلوبنا چی هست؟ جور مجرور هست و خبر مقدم هست، الایمان اسم این هست. برای هم قدر گفت که الف لام قدیمی و اسمو اگر معرفه باشه، به همین خاطر. و یجب تقدیم خبر اذا کان شبه جمله و اسم این نکره، و واجب هست که چی؟ خبرش میگه که اگر شیف جمله باشه و اسمش نکیره باشه واجب است که ای پیش بیه. مثال و نح قوله تعالی آیت از اکمه که این مع العسر یسرا، در اینجا چی شد؟ یسرا که اسم است نکیره است، اسم نکیره است و مع العسر چی است؟ ظرف است، ظرف مدام و فعلی و همین خاطر چشید از پیش آمد. این واجبه، ای نمیتونه، امکان نداره که این یسرن معلوسری بگوی مثال بیرون از قرآن جایز نیسته. به خاطر چی؟ به خاطر اسم چی؟ نکیره. خب مثال دیگرم اینه که این لدین انکالن، در اینجا این حرف نسخ هسته و لدین چی هسته؟ لده ظرف متعلق به محذوف خبر این مقدم میشه و مضاف میشه، ناش مضاف الیه میشه، انکلن اسم اینه مؤخر میشه. خب برای چی؟ برای که گفت که اگر اسم نکیره که باشه واجب است که تأخیر بشه. خب یه مثال دیگه هم آورده است که این فی القلب ایمانا، این اسم مو حرف نسخ و فی قلب چی میشه؟ جور مجرور میشه، شبه جمله هستای وجوبا مقدم میشه و ایمان اسمش میشه نکیره هستای مؤخر. برای چی؟ برای نکیره هستای. خب دخول نون الوقایه علیها، چه نون وقایه مدرویا؟ خب نون وقایه به معنای چی میشه؟ به معنای یاردمچی یا اینکه حفاظت کننده. میگه یجوز دخول نون وقایه علی این و ان و لکن و کان. خلاصه در امینا میگه چی؟ میگه جایز است که نون بود رویا. تقولو میگه که این نی و این نی، میتونم این نی و این نی بگیم، ان نی و ان نی، لکن نی و لکن نی، که ان نی و که ان نی میتونم. اما لیت فلا تحذف منها الا نادران، ای لیت حذف کرده نمیشود مگر نادر، یعنی که به نهایت کم. بسیار وقت میگه مثلا لیتنی، لیتنی مدرویه و به نهایت کم است که نیویه، یعنی که در مو قطع لیتن نیویه. و اما لعل میگه فا یقلو دخول نون الوقایت علیها، و لعل چه؟ به نهایت کم میگه که داخل بشه، در لیت به نهایت کم میگه که داخل نشه. قاعده اخرى میمونه که جمع افعل الذي مؤنثه فعلا، یعنی وزن هایی که به افعل میآید مؤنث چی میشه؟ فعلا میشه. این هم در کتاب دهم آمادگی بود، با این جمع تکرار آمده است. میگه که افعل الذي مؤنثه فعلا، یعنی که وزن افعل که مؤنثش فعلا است، میگه یجمع على فعل، جمع کرده میشه در وزن فعل للمذکر والمؤنث هر داشته. مثلا میگه که هذا الرجل اعرج، یعنی وزنش چی است؟ افعل. هذا الرجل اعرج. اینه اساسا با امی باب در چیمیه رنگ ها میوین و مثل احمر اخضر ازرق همینه و بعد بیماری ها، مثلا اعرج اعمه با چی بد اعور امین چیاده ابکم، خلاصه عیب ها میوین. میگه که چی هسته؟ هذا الرجل اعرجو، ای مرد میگه اعرج هسته، هذه المرأة عرجاء، این مرد میگه شلای و ایزن شل هسته، یعنی که در جبه وزن چی اومد؟ عرجاء یعنی فعلا. خب در جمع شون چی؟ هاولای هاولای، یعنی در مذکر مؤنث اسم اشاره یک هسته. انا برای جمع شون میگه که هاولای الرجالو عرجون، هؤلاء نساء عرجون، هر دوش یک میگه. ابکم، ابکم گنگا میگن. خب بکما میشوا و بکمون للرجال و النساء، در هر دوش، در زن و در مرد. اعور یعنی کور، انا چی میشوا؟ عوراون، عوراو مبون صرف است و عورون للرجال و النساء، برای مرد زن هر دوش عورون استفاده برده میشوان. حوارا میخوانیم ترجمه کنیم انشاءالله، کلمه نوشه بیان میکنیم بنایسین. الدرس الرابع درس چهارم استای، حوار بین مدرس و طلباش استای. عما تتساءلون یا اخوانو، میگه که از چی میپرسید ای برادرا، از چی چیز پرسان استای؟ حامل میگه که نتساءلو عن الامتحان کیف یکونو، میپرسیم درباره امتحان چگونه می شود؟ اسهله تكون الاسئله ام صعبه؟ آیا میگه آسان هستند سوال ها یا اینکه قین؟ انا استطيع ان ننجح بتقدير ممتاز ام لا؟ آیا ما می توانیم که نجات یابیم با بهای خوب و اعلا یا اینکه نه؟ مدرس میگه که اطمئنوا یا اخوانو، مطمئن باشید ای برادرا، سيكون الامتحان سهلا ان شاء الله، امتحان آسان می شود ان شاء الله، راجعوا دروسا وتعاونوا ولا تتكاسلوا، میگه که مراجعه کنین درساتون و کمک کنین دیگرتون و تنبلی نکنین. مسعود میگه که نحن خائفون یا استاذ، ما ترسان هستیم ای استاد، قضينا السنة كلها في اللهو واللعب، تمام سال را در کارهای به عهده گذرانیدیم، یا لیتنا اجتهدنا طوال العام، ای کاش اجتهاد میکردیم، کوشش میکردیم تمام سال را، کما نجتهد الان قبیل الامتحان، همون گونه ای که حاضر کوشش میکنیم پیش از امتحان، قبیل تصغیری قبل است. مدرس گفت که کونو متفاعلین، نیکبین باشید، ولا تکونو متشائمین، بدگمان نباشید، لا داعی للخوفی، هیچ حاجتی ترسش نیست، فانکم طلاب مجتهدون، بدروسی که شما طلبه های کوشش کننده هستید، الحمدلله، لابد من الثقه بانفسکم، باید که با اعتماد باشید شما به نفس هایتان، ما لک تتثاءب یا ابا بکر، چی شده است به تو خمیازه میکشی ای ابا بکر؟ ابو بکر چی میگه در جواب؟ ابو بکر میگه تناولت دواء بعد الفطور، میگه که دارو خوردم بعد از صبحانه، یبدو انه منوم، همیگونه می نماید که او داروی خواب آور است. مدرس گفت که اذهب الى غرفتك واستريح، برا گفت به حجرت و استراحت کن. یخرج ابو بکر، ابو بکر خارج میشه. عمر میگه که یا استاذ ان هذين الطالبين يتشاجران دائما، مدرسی که این دو طلبه دائما جنجال میکنن، ارجو ان تنصحهما، از شما میخوام که اونها را نصیحت کنی. مدرس میگه لما تشاجروا یا حامد، برای چی گفت مشاجره میکنین ای حامد، جنگ جنجال میکنین؟ حامد گفت که ان عباسا یقول لی دائما یا اعور، میگه مدرسی که عباس دائم به ما میگه که ای کور. عباس گفت که هو یقول لی یا اعرج، او برای ما گفت ای لنگ. مدرس میگه لا یجوز هذا یا اخویه، ای برادرای ما ای جایز نیست. اما سمعتم قوله تعالی فی سوره الحجرات، آیا شما قول الله سبحانه و تعالی را در سوره حجرات نشنویدید؟ ولا تنابزوا بالالقاب، یک دیگری را به لقب بد صدا نزنید. وتنابزوا هو ان يدعو بعضنا بعضا بلقب سوء، میگه تنابزوا چی است؟ میگه همون است که یک کس یک کسی که را به لقب بعد دعوت کند، یعنی که صدا بزند. لا ينبغي للمسلمين ان يتنابزوا، جایز نیست برای مسلمانان که دیگری را با لقب های بد بخوانند. فقد نهانا الله تبارك وتعالى عنه وسماه فسوقا، به تحقیق که الله سبحانه و تعالی ما را از این منع کرد و او را فسق نامید. فتوبا الى الله واستغفراه، میگه که پس توبه کنید به سوی الله و استغفار کنید. حامد و عباس میگن که نتوبو الى الله و نستغفروه، به سوی الله سبحانه و تعالی توبه میکنیم و استغفار میکنیم. مدرس گفت که اود دو ان تتصافها، میخوام که شما مصاحفه کنید، یعنی که آشتی کنید. یتصافحانی، آنها آشتی میکنن، یعنی که سلام میکنن. خب خلاصه علی میگه که ارجو ان تسمح لی بالانصراف فانني اشعر بتعب شديد. از شما میخوام که برای من اجازت بدین برای رفتن، به درستی که من به سردردی سخت، یعنی که سردردی سخت حس میکنم. مدرس گفت که ایاک ان تتمارض یا علی، بر حذر باش از اینکه خودت را با بیماری بزنی ای علی. علی گفت که اعوذ بالله ان اکون من الكاذبین، ما با الله پناه میبرم که از جمله این که از جمله دروغگویان باشم. مدرس گفت که اذهب شفاک الله، برا گفت الله ترا شفا بده. مسعود گفت که یا استاد نوشکو ان نتخرج، ای استاد گفت نزدیک است که ما خارج میشویم، یعنی دانشگاه را با آخر میرسانیم. نريد ان نتعلم طريقه البحث عن الكلمه في المعجم، میخواهیم که تعلیم بگیریم طریقه استفاده، یعنی جستجو کردن کلمه را در معجم، یعنی در کتاب های لغت. مدرس گفت که این هذه لفكره جيده، و درسی که این یک فکری خوب است. ساعده في مكتبي معجما، در اتاقم میگذارم یک معجم را. و سيكون في متناول ايديكم ان شاء الله، و این برای هر یک شما دسترس میگردد ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.